हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की तुम्हें जिंदगी मिलाने की। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ कैसे कहूँ, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की तुम्हें जिंदगी मिलाने। जाने मन जाने अदा हो तुम, मेरी धड़कन की सदा हो तुम, जाने मन जाने अदा हो तुम, मेरी धड़कन की सदा हो तुम, मेरी सांसों की जरूरत हो, दिल रुबा जाने वफा हो तुम। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ कैसे कहूँ, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की तुम्हें जिंदगी मिलाने की। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की तुम्हें जिंदगी मिलाने की। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ कैसे कहूँ, कितनी हसरत है दिल लगाने की। गुल की खुशबू है हवाओं में, मैं चलूं प्यार की राहों में, मेरी यादों में सदाओं में ख्वाबों में निगाहों में, है यही मेरी दुआ रब से मैं रहूं तेरी पनाहों में। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ कैसे कहूँ, कितनी हसरत है से दिल लगाने की, पास आने की तुम्हें जिंदगी मिलाने की। मैं दिल की बात भला कैसे। आने की